rabaty na piwa. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, Kasztelan niepasteryzowane lub Żywiec 12 plus 8 gratis. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Są ostrzeżenia przed wiatrem, opadami śniegu oraz oblodzeniem. Obowiązują do rana. Jest uchwała rządu w reakcji na list prezydenta. Chodzi o obchody rocznicy wyzwolenia byłego obozu Auschwitz. Tysiące osób muszą uciekać przed pożarami w Los Angeles. Śnieżyca sparaliżowała wieczorem ruch w Szczecinie. Kilka linii autobusowych kursowało z problemami. Cztery pojazdy obsługujące linię 87 utknęły. Jeden z autobusów stanął w poprzekiedni. Śnieg ma padać w Szczecinie do rana. Na północy i południu Polski możliwe zawieje i zamiecie, bo tam prognozowany jest najsilniejszy wiatr, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, ale również dla całej południowej części kraju, tutaj porywy wiatru przeważnie do 75 km na godzinę. Te ostrzeżenia są wydane na noc od godzin wieczornych aż do rana. Dla województw w zachodniej, centralnej i południowej Polsce Instytut Meteorologii wydał także ostrzeżenia przed oblodzeniem. Polski rząd zapewni najwyższym przedstawicielom państwa Izrael wolny i bezpieczny udział w obchodach uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To reakcja na list prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zaapelował o zapewnienie ochrony Benjaminowi Netanyahu, jeśli premier Izraela weźmie udział w obchodach. Prezydent był świadomy, że rząd przewiduje tego typu kroki i wystarczył bezpośredni kontakt, powiedział premier Donald Tusk. Czasami mam wrażenie, 10 lat prezydentury i wszystko jak krew w piach. Są sprawy, które powinno się załatwiać w dyskrecji, szczególnie wtedy, kiedy mają i taką wagę, i kiedy są rzeczywiście dość skomplikowane. Chcę jeszcze raz podkreślić, że każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w obchodach Auschwitz, każdy przedstawiciel państwa Izrael, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo. Szef rządu dodał, że Benjamin Netanyahu i tak nie planował udziału w obchodach. Przedstawicielem Izraela ma być minister edukacji. 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza podejrzany w sprawie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka usłyszał zarzut, przyznał się do winy. 71-latek usłyszał zarzut dotyczący używania gróźb karalnych powiązanych ze znieważeniem, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia bardzo obszerne, w których wyraził słowa ubolewania, że doszło do takiego zdarzenia. Prokurator nie podjął decyzji o stosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu bądź dozoru policyjnego. Prokurator brał pod uwagę m.in. postawę podejrzanego i to, jak w bardzo głęboki sposób przeżywał to, do czego doszło. Prokuratura nie wyklucza złożenia wniosku o mediację między podejrzanym a pokrzywdzonym, czyli Jerzym Owsiakiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wieczorem szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapowiedział, że chętnie spotkałby się z mężczyzną, który mu groził, by z nim porozmawiać. Prawie 180 tysięcy Amerykanów musiało opuścić swoje domy w Los Angeles. Północne przedmieścia pustoszą pożary, które zniszczyły już ponad 2000 budynków i zabiły co najmniej 5 osób. To największa katastrofa naturalna w historii Los Angeles. Największy z pożarów w Los Angeles płonie w luksusowej dzielnicy Palisade, gdzie mieszka wielu celebrytów i gwiazd Hollywood. Z dymem poszły m.in. domy Paris Hilton i Billy Crystala, choć oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 5. Jest ich prawdopodobnie o wiele więcej. Sytuacja jest płynna. Wszystkie liczby, które podajemy, będą się zmieniać, mówił szeryf Los Angeles Robert Luna, dodając, że ustalenie liczby zabitych jest w tej chwili trudne. W pewnym momencie przeprowadzimy pełne przeszukania spalonych domów. Wiele z nich wygląda, jakby spadła na nie bomba. Szeryf poinformował, że prawie 180 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji i wezwał, by go nie ignorowali. Kolejne 200 tysięcy otrzymało ostrzeżenie przed możliwą ewakuacją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest decyzja lokalizacyjna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wydał ją wojewoda mazowiecki. Decyzja umożliwia przejście do kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska i węzła kolejowego. Inwestycja powstanie w 3 gminach – Baranów, Teresin i Wiskitki. Decyzja ta obejmuje w sumie 3 komponenty – lotniskowy, drogowy i kolejowy. Decyzja umożliwi składanie wniosków o pozwolenia na budowę. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski tak mówił o jej znaczeniu. Nie boję się użyć słów, że jest to nie tylko największa ale też pewno najważniejsza w historii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział natomiast, że uzyskanie tej decyzji jest kluczowe dla budowy CPK. Minister zapowiedział także następne kroki dotyczące budowy. Jeszcze w tym miesiącu spółka CPK wystąpi o finansowanie europejskie na budowę tunelu dla kolei dużych prędkości. Zasadnicze prace budowlane mają się rozpocząć w 2026 roku. Otwarcie lotniska jest planowane na 2032 rok. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak, Sport. Polscy szczypiorniści z drugim wygranym meczem podczas towarzyskiego turnieju Four Nations Cup w Płocku. Polacy pokonali Japończyków 30-29. Wcześniej wygrali z Austriakami. Na zakończenie, czyli jutro, czeka ich mecz z Tunezyjczykami. Dla biało-czerwonych to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, które w następnym tygodniu zostaną rozegrane w Danii, Norwegii i Chorwacji. Polacy zagrają w grupie A z Niemcami, Czechami i Szwajcarami. Real Madryt w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii, który rozgrywany jest, co ciekawe, w Arabii Saudyjskiej. W półfinale królewscy pokonali Majorkę 3-0, zatem w spotkaniu finałowym Real zmierzy się z Barceloną, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Finał w niedzielę. W niedzielę rusza też wielkoszlemowy Australian Open, a w nim aż sześcioro polskich tenisistów. Iga Świątek, wiceliderka rankingu, w pierwszej rundzie zagra z Czeszką Katariną Siniakową, Magda Linet z Japonką Mojuką Ujijimą, Magdalena Fręch z kwalifikantką Rosjanką Poliną Kudiermietową. Jest jeszcze Maja Chwalińska, którą czeka bój z Niemką Julę Niemeyer. Jeśli chodzi o panów, to rywalem hurkacza będzie Holender Talon Gieckpur, a Kamila Majchrzaka Hiszpan Pablo Carreno Busta. W rajdzie Dakar wciąż dobrze spisuje się motocyklista Konrad Dąbrowski. Polak na piątym etapie zajął czwarte miejsce w klasie Rally 2, a w klasyfikacji generalnej 15. Ostatni dzień rajdu Dakar przed przerwą zdecydowanie poprawił mi humor. No pierwsze 5 dni tak, kurczę, ciągle walczyłem o jakiś fajniejszy wynik. Ciężko to szło, różne rzeczy się działy, różne przygody. W końcu pojechałem tak, jak powinienem, moim zdaniem. Była przez cały dzień bardzo trudna nawigacja, no i jakoś wyjątkowo byłem dobrze skupiony. Piąty etap był udany również dla Adama Kusia, który w kategorii prototypów zajął 7 miejsce i w rajdzie też jest 7. Wśród kierowców samochodów wygrał Amerykanin Seth Quintero o zaledwie sekundę przed Katarczykiem Nasserem Al-Attiyah. Noc pochmurna z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. We wschodniej połowie kraju głównie deszczu. Będzie od zera w zachodniej połowie kraju do 4 na krańcach południowo-wschodnich. Tylko miejscami na południu temperatura spadnie do -1. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór słuchaczom i słuchaczkom, którzy są z nami w czwartkową noc, albo dzień dobry wszystkim Państwu, którzy słuchają podcastu radiowej Trójki. Nazywam się Joanna Mielewczyk, a sam początek nowego roku to jest idealny moment dla wielu, żeby zacząć od nowa. I widać to najlepiej po noworocznych deklaracjach, bo rzucamy palenie, rzucamy zbędne kilogramy, słodycze, chcemy poprawić kondycję. To zresztą najczęstsze noworoczne postanowienie. Chcemy poprawić finanse. To jest badanie, które robił Forbes Health, pewnie dlatego to zdrowie jest tutaj na pierwszym miejscu, ale CBOS robi również takie badania dotyczące naszych noworocznych postanowień i tam zdrowie, walka z nałogami też są zwykle bardzo wysoko. Chcemy częściej podróżować, chcemy regularnie medytować I tak, 8% respondentów trzyma się tych celów przez miesiąc, 22% przez 2 miesiące, 22% kolejne przez 3 i 1% przez 12 miesięcy. Ale ja dzisiaj chciałabym porozmawiać o planach noworocznych, o naszej kondycji i o tym, czy takim noworocznym od nowa może być skończenie z samotnością. Bardzo się cieszę na rozmowę z panią profesor Joanną Rymaszewską. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Szefową Katedry Neuronauki Klinicznej Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej. Dokładnie. To nowe miejsce, dlatego musiałam się też sama go nauczyć. Tak, ja też się cały czas uczę. Nowe miejsce po 20 ponad latach w starym miejscu, czyli na Uniwersytecie, Medycznym, a teraz tworzymy Wydział Medyczny na Politechnice. I to jest duże wyzwanie intelektualne, ale bardzo pozytywne. I to też będzie takie od nowa w nowym roku, w sensie tworzenia dalej. Tak, zawsze jest coś świeżego takiego w tworzeniu od nowa, ale o świeżości za chwilkę też, mam nadzieję, będę miała okazję państwu powiedzieć. Pani profesor, pani robi postanowienia noworoczne? Tak, między nami to ja robię postanowienia codziennie i wieczorami i porankami, także myślę, że każdy z nas ma jakieś takie terminy, które dla danej osoby są bardzo istotne, ale nowy rok jest takim symbolem właśnie nowości, świeżości i rozpoczęcia od nowa. I dlatego lubimy, myślę, podejmować takie decyzje w takich dniach jak nowy rok, czy nasze urodziny, czy choćby poniedziałki. Czy to jest takie odcinanie tego, co było i taka obietnica tego, że będziemy bardziej się starać? No, zawsze łatwiej jest od czegoś zacząć i sobie postanowić, że ten dzień, ten wyjątkowy dzień, bo jednak przełom roku dla każdego ma duże znaczenie. Wydaje mi się, że to pozwala łatwiej podjąć pewne decyzje albo plany, albo takie marzenia, które nie są specjalnie sprecyzowane i z tego powodu też nie są później realizowane, więc jest kilka takich technik naukowo dowiedzionych, jak sprawić, żeby przynajmniej część naszych postanowień od nowa, noworocznych, udało się zrealizować. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jakie są te techniki, bo chyba nie działają w większości przypadków, skoro tylko 1% z nas dotrwa do początku kolejnego roku. Tak, w Wielkiej Brytanii robiono też potężne badanie dotyczące właśnie postanowień noworocznych. To bardzo solidne, metodologiczne badanie naukowe. Okazało się, że takim najgorszym dniem to jest 19 stycznia, kiedy to już większość osób niestety zarzuca swoje postanowienia i plany, także mamy niewiele czasu, ale jest kilka takich metod, które pozwalają przetrwać te kryzysy i zarzucanie planów. Między innymi takie, żeby te plany nie były zbyt rozmyte, idealistyczne, odległe i takie mało zdefiniowane. Lepiej działać małymi kroczkami i cieszyć się z każdego etapu, niż jakby definiować coś bardzo odległego i niejasnego, do którego mamy dążyć, na przykład, nie wiem, do jakiejś niezwykle zgrabnej sylwetki albo podjęcia jakichś nowych wyzwań zawodowych, które nie są oparte o konkrety. Pani profesor, czyli jeżeli mamy schudnąć, to 5 kg, a nie do sylwetki modelki na przykład? No. Przyznam, że w ogóle myślę, że większość z nas już ma świadomość tego, że wolniejsze zrzucanie nadwagi, bo to nie chodzi o zmianę wagi, która jest w normie, ale jeśli mamy nadwagę czy otyłość, to oczywiście im wolniej to robimy, tym bardziej skutecznie. I to już jest dowiedzione naukowo, ale oczywiście lepiej to robić etapami i cieszyć się z każdego tego etapu, czyli też jakby wyznaczać sobie te krótsze terminy i mniejsze wyzwania, i też odnotowywać je sobie nawet w dzienniczkach, czy to wirtualnych naszych, elektronicznych, czy tradycyjnie, żeby mieć poczucie, że coś się już osiągnęło i będzie nam łatwiej ten kolejny krok zrobić. A czy, bo zapytałam o te prywatne plany na od nowa, na nowe plany, na nowy rok, czy wśród pani profesor planów są te, które zazwyczaj wybieramy, czyli przypominam, palenie rzucamy, kilogramy rzucamy, słodycze rzucamy, kondycję poprawiamy? Znaczy ja oczywiście jestem może niespaczona, ale absolutnie zainfekowana neuronauką, czyli takim dobrostanem mózgu i naszego umysłu, więc moje wieczne postanowienia to jest taka równowaga między życiem osobistym a zawodowym, między codziennością a troszkę tak może nie duchowością, ale takim czasem dla siebie i relaksem, efektywnym relaksem, kontaktem z naturą chociażby, co doskonale działa na zdrowie psychiczne. Czyli ta regularna medytacja, która w pierwszym momencie trochę jednak mnie zaskoczyła, byłaby takim elementem? Tak. Wśród wymienionych to jest jakieś światełko w tunelu, że coś się w ogóle pojawiło w związku ze zdrowiem psychicznym. Medytacja to jest bardzo szerokie pojęcie. Medytować można spacerując po lesie i będąc w kontakcie ze zwierzętami, czy będąc w kontakcie samym ze sobą. Także wydaje mi się, że każda forma takiego zrelaksowania, zresztą badania naukowe też wskazują, że dążymy do tego, żeby wyciszyć jakby umysł, żeby ta praca naszego mózgu była taka zracjonalizowana i wtedy lepiej funkcjonujemy na co dzień, jesteśmy bardziej później efektywni w pracy czy w życiu takim zawodowym. Zresztą chociażby o śnie też mu ciągle wspominam o tym, ponieważ sen jest niezwykle ważny. Nie tylko dlatego, żebyśmy się czuli wypoczęci, ale chociażby, żebyśmy byli bardziej skupieni, lepiej zapamiętywali, czyli wysypiając się też dbamy o swoją pamięć. To ja skorzystam z okazji. Ile powinniśmy spać? To też jest trochę indywidualne, ale generalnie między 6 a 8 godzin powinniśmy przesypiać w ciągu doby. I co jest też bardzo istotne, żebyśmy pamiętali, że powinniśmy wstawać mniej więcej o tej samej porze. Czyli oczywiście młodzi ludzie potrafią spać do południa i dłużej w weekendy, ale później im człowiek dojrzalszy, nie mówiąc starszy, tym bardziej powinien dbać o to, żeby bez względu na dzień tygodnia mniej więcej o tej samej porze wstawać. I powiem jeszcze, że chronotyp skowronka jest korzystniejszy, więc też możemy sobie taki od nowa podjąć taką decyzję, żeby zacząć dbać o siebie i zaczynając od prostej stosunkowo czynności, jakim jest spanie. Ale to znaczy, że można się przestawić? To znaczy, że jeżeli ktoś przez całe życie myślał, że on jest sową i że łatwiej mu jest pracować w nocy i potem odsypiać tę nocną pracę, to on może się przyzwyczaić do tego, żeby ten, nie wiem, czy to jest nawyk w takim razie, nawyk zmienić? To by było dość trudne, bo jeśli sowa się dobrze z tym czuje i lepiej się skupia wieczorami i po prostu jest przyjemniej, a może sobie pozwolić na dłuższe spanie, to aż takich zmian radykalnych bym nie dokonywała, chyba że są jakieś zaburzenia funkcjonowania na co dzień i ten tryb życia nie jest zdrowy dla danej osoby. Więc gwałtu nie róbmy, ale jeśli sowa śpi odpowiednio długo i ma życie zawodowe i rodzinne dostosowane do tego, nic się złego nie dzieje, no to nie robimy zmian oczywiście, ale ten chronotyp poranny, czyli skowronków, nawet chroni przed bardziej niż sów chroni przed chorobami chociażby układu krążenia. Także warto się wysypiać. Ta poprawa życia psychicznego powinna być chyba na pierwszym miejscu, szczególnie po tych naszych doświadczeniach z ostatnich lat. Myślę o zamknięciu covidowym. Tak. Myślę o stratach też związanych z pandemią. Myślę o wojnie, myślę o sytuacji gospodarczej, inflacji, o tym wszystkim pełnym takich negatywnych informacji, co na nas spadało. Tak. Jaka jest nasza kondycja psychiczna dzisiaj? Pytam psychiatrę. Kondycja psychofizyczna, powiedziałabym, bo jedno z drugim jest absolutnie powiązane i jeśli źle czujemy się psychicznie, to też to się odbija na ciele i na naszym organizmie. Natomiast rzeczywiście coraz więcej jest problemów z zakresu zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych. Pojawiają się coraz częściej pacjenci, na szczęście pojawiają się i szukają pomocy, więc to jest pocieszające i wydaje mi się, że pandemia paradoksalnie jakby otworzyła nam tą możliwość szukania pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, że wszyscy czuliśmy lęk, wszyscy byliśmy przerażeni, więc już to nie jest nic wstydliwego, jeśli chcemy sobie pomóc i przyznamy się, że po prostu źle się czujemy i mamy jakiś kryzys psychiczny. A przychodzimy mówiąc, że mamy kryzys, to jest moje jedno pytanie, bo drugie, o którym nie chciałabym zapomnieć, to czy mamy do kogo przyjść? To znaczy, czy jest wystarczająco dużo miejsc dla osób, które są w kryzysie? Tych miejsc nigdy nie jest wystarczająco dużo, bo są ograniczenia oczywiście pewne finansowe, szczególnie dostępu do bezpłatnej opieki. Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak dramatycznie. Może trudniej jest dostać się na psychoterapię, która jest bardzo dobrą, skuteczną metodą w większości problemów takich, które mogą być konsekwencją tych wydarzeń, o których pani wspomniała. No bo niestety ta psychoterapia dłużej trwa i pacjenci muszą czekać niestety często. Natomiast generalnie myślę, że jak będziemy chcieli szukać, to znajdziemy tą pomoc prędzej czy później. Jest wiele też miejsc, gdzie możemy zadzwonić od telefonu zaufania, począwszy przez różne grupy wsparcia, też różnego rodzaju fundacje organizują chociażby jakieś zajęcia warsztatowe dotyczące zdrowia psychicznego, więc myślę, że jeśli będziemy chcieli, to znajdziemy rozwiązanie, tylko musimy zrobić ten pierwszy krok. Z czym przychodzimy? To jest bardzo różnie. Czasami Bożona kazała. Naprawdę to może być tak. Argument do przyjścia do specjalisty? Tak, takie pierwsze słowa i musimy później tą barierę przełamać i zdefiniować jednak ten problem. Ale bezpośrednio. To chyba dobrze, że ktoś, kto jest bardzo blisko, najbliżej nas, podsuwa takie rozwiązanie. Tak, oczywiście. No, olbrzymie znaczenie, zresztą rozmawiałyśmy troszkę wcześniej o tym, mają relacje społeczne, prawda? I te relacje z najbliższymi, które trochę determinują nasze życie i nasze zdrowie psychiczne, a także wpływają na to, jak szybko jesteśmy w stanie znaleźć pomoc, albo jak ciężko czy mniej ciężko przeżywamy pewne straty czy pewne problemy. Więc te relacje społeczne to jest też coś, o czym często na szczęście już znowu rozmawiamy, nie tylko na początku roku, że należy poprawić je i myślę, że tu każde pokolenie ma swój problem w tym zakresie. To będziemy jeszcze rozmawiać, bo to jest ten temat samotności w tłumie, który chciałabym również poruszyć. Bo żona kazała, to jest jeden z argumentów, czyli taka iskierka, która nas prowadzi do specjalisty, a jesteśmy w stanie też sami powiedzieć, co nas uwiera? To jest bardzo indywidualne. Część osób potrafi opisać to, część deklamuje informacje z Google, najczęściej związane już z klasyfikacją zaburzeń psychicznych i bardzo profesjonalnie, ale później i tak musimy zacząć bazować na przykładach z życia danej osoby i wtedy jesteśmy w stanie wspólnie jakoś dotrzeć do tego, jakie największe są bolączki, problemy, skargi pacjenta, z czym sobie najgorzej radzi. Czyli ktoś, kto przychodzi, bywa, że się diagnozuje. Jest bardzo profesjonalny, czasami aż zaskakująco. Jest to czasami duże wyzwanie, bo teraz rzeczywiście dostęp do tej wiedzy bardzo takiej profesjonalnej jest ogólnodostępny i bardzo dobrze, tylko że czasami musimy to przesiać przez rzeczywistość. Zanim wpiszemy to na listę naszych noworocznych na 2025 rok postanowień, czyli to mam na myśli zadbanie o naszą kondycję psychofizyczną, tak. To jeszcze chciałabym się zapytać, czy zmienia się to, w jakim wieku przychodzimy i czy to jest też zależne od płci? Czy mężów przysyłają żony, a żony przychodzą same? Bo to tak trochę stereotypowo, ale czy tak właśnie jest? I czy coraz młodsi ludzie przychodzą, młodzież do lekarza? Tak, oczywiście. Niestety problemy psychiczne dotyczą wszystkich grup wiekowych. Powiedziałabym nawet, że paradoksalnie, nam może się wydawać już to niezrozumiałe, że młodzi ludzie, którzy mają wszystko przed sobą i tak naprawdę całe życie przed nimi, mogą snuć rozmaite plany i realizować, to wtedy ta grupa w badaniach takich populacyjnych najgorzej się czuje i najwięcej zgłasza cierpienia psychicznego. Ta grupa wiekowa, powiedzmy 16-25 lat. Z czego to wynika, że nie ma o co zabiegać? Czy to może być takie rozwiązanie? Czy to jest zbyt proste? To jest bardzo złożony temat, natomiast rzeczywiście bardzo dużo jest problemów natury psychiatrycznej u młodych ludzi. Na te problemy składa się tak wiele czynników, żebyśmy musieli osobną audycję o młodzieży zrobić i zdrowiu psychicznym. Niemniej czasami różne zachowania młodych ludzi, to tylko może o tym powiem, które wydają się być buntownicze, aroganckie, takie zimny stosunek do bliskich, odrzucanie bliskich, to wcale nie musi świadczyć o złym charakterze, tylko może świadczyć o tym, że po prostu ten młody człowiek potrzebuje kontaktu z psychologiem, być może też z psychiatrą i potrzebuje pomocy. A to nie jest tak, że my to często zrzucamy na karb dojrzewania i walki hormonalnej wewnątrz młodego człowieka? No tak, ale to jest, w dojrzewanie wcale nie jest wpisane cierpienie. Prawda? Tak samo jak okres starości, nawet takiej już zaawansowanej, wcale nie jest wpisane otępienie. To są problemy, które możemy i powinniśmy próbować rozwiązywać. Czyli u młodych ludzi, jeśli występują zaburzenia psychiczne, czy zaburzenia zachowania i poczucie cierpienia, odrzucenia, to nie jest naturalne. To absolutnie nie powinniśmy się z tym godzić. Podobnie jak z innymi problemami już w starszym wieku, problemami zdrowotnymi. W takim razie tworzymy tę listę, czyli zaczynamy od nowa, jeżeli chodzi o kondycję psychofizyczną, bo na niej się skupiłyśmy i to dobrze, mam wrażenie, na ten nowy rok. Co możemy na nią wpisać, żebyśmy mieli pewność i chcieli się jej trzymać, że to jest coś, co pozwoli nam na lepsze funkcjonowanie, lepsze życie. Mhm. Mówimy o technikach, jak sobie kontynuować nasze postanowienia, czy mówimy o tym, jak zadbać o zdrowie psychiczne? Jak zadbać o zdrowie psychiczne? Ja rozumiem, że spanie będzie gdzieś wysoko, wysypianie się. Powiem truizm zarówno co do snu, ale także o tym chciałabym wspomnieć, jak się odżywiamy i jak jesteśmy aktywni fizycznie. Powtarzam do znudzenia na każdym spotkaniu z pacjentami, że to jak się odżywiamy, jak dbamy o ten nasz organizm, ma olbrzymi wpływ na to, jak funkcjonujemy intelektualnie, emocjonalnie, jak się czujemy fizycznie. Tutaj zdrowe odżywianie jest niezwykle istotne. Zdrowe, czyli najlepiej dieta śródziemnomorska, ale modyfikowana oczywiście o pewne deficyty, jeśli je zbadamy. Druga rzecz niezwykle ważna to jest aktywność fizyczna. Zamiast windy schody. Jak nas bolą kolana i schody odpadają, to spacery. Już nie mówiąc o jakichś takich aktywniejszych formach, czy rower, czy basen, czy spotkania z przyjaciółmi, ale również z aktywnością fizyczną. To powinno być bardzo regularne, co najmniej 3-4 razy w tygodniu, czyli absolutnie nie od czasu do czasu. I jeszcze bardzo zachęcam do tego, żeby się gimnastykować, codziennie się rozciągać. Żeby ten organizm, tak jak się przeciągamy w łóżku chwilę jak po przebudzeniu, to róbmy to, rozciągajmy się porządnie i później troszeczkę rozruszajmy całe ciało, będziemy się lepiej czuć, będziemy lepiej trawić, będziemy mieli trzeźwiejsze oko na świat. Czyli to łączy jednak to dbanie o kondycję, ale to powinno być razem z psychofizyką połączone, jak rozumiem. No oczywiście, bo my to tak rozdzielamy, że tutaj nasza psychika a ciało, to absolutnie są połączone naczynia. To jest jedno, tylko różnie się objawia. Mamy już w połowie listę zapisaną, bo jednak sporo tego jest. Trzeba by rzeczywiście wcześniej wstawać, żeby wszystkie rzeczy zrobić od rana i żeby dobrze zacząć dzień, bo to jest trochę też o takim nastawieniu się do życia, prawda? To znaczy każdy jeden dzień powinniśmy zaczynać tak, żeby nam było w ciągu dnia dobrze. To prawda. No dobrze jest się uśmiechnąć do siebie, bo my tak czasami się bronimy przed akceptacją siebie, że nie chcemy być tacy zapatrzeni w siebie albo egoistyczni. Natomiast tak naprawdę to dobrze jest siebie lubić, bo jak się lubimy i się uśmiechniemy rano do lustra przy myciu zębów, to może się okazać później, że cały dzień będzie lepszy. Ja mam taki postulat i zaczęłyśmy też o tym mówić na początku, o to, żeby zadbać o dobre relacje wokół nas. To znaczy, jak nie być samotnym w tłumie? To jest moje pytanie. Jak sprawić, żeby na liście naszych postanowień noworocznych pojawiło się też takie związane z wyjściem do ludzi i czy musimy to robić? To znaczy, czy musimy wychodzić do ludzi? O jakie relacje powinniśmy zadbać? Dużo tego wiem, ale będziemy powolutku przechodzić do tego, czy ta separacja związana także z COVID-em i z tym, że byliśmy aktywni online i że się tak bardzo technologia rozwinęła, że to bycie online jest teraz na wyciągnięcie ręki, nie spowodowała, że straciliśmy coś w relacjach. Otoczenie i technologia zmieniła nasz właśnie świat i świat wokół. Natomiast to też jest bardzo indywidualne, bo część osób bardzo sobie ceniła ten czas wyciszenia, spędzania więcej czasu ze swoimi bliskimi, poprawienia relacji z nimi, więc to wcale nie było tak tylko, że siedzieliśmy sobie na głowie i nie mogliśmy na siebie patrzeć. Druga strona medalu to jest też taka, że to nasze życie wirtualne, często wiele osób pracuje już zdalnie i ma kontakt zdalny. Z jednej strony źle, bo nie wychodzi z domu i nie ćwiczy, więc tutaj trzeba więcej aktywności fizycznej wprowadzić, a z drugiej strony mamy kontakt szerszy. Częstszy możemy mieć kontakt z ludźmi poprzez spotkania chociażby online z całym światem. Więc to od nas zależy, jak wykorzystamy to narzędzie, które nam jest dane przez technologię, która tak galopuje. A co z bliskością fizyczną? Myślę o tych przytuleniach i głaskach, których nam potrzeba w ciągu dnia i liczone to jest w różny sposób tyle, żeby poczuć się dobrze, tego dotyku. każdy ma indywidualną ilość głasków, która jest o tym wymagana. Mówię. Ja to zawsze znowu mówię o rzeczach oczywistych, ale no, zwierzęta też nam bardzo dużo dają i czasami osoba, która z różnych losowych potyczek losu jest sama, wcale nie musi być samotna. Nie tylko w związku z tym, że utrzymuje kontakty społeczne ze swoimi znajomymi, ale czy jakąś rodziną, ale także kontakt ze zwierzęciem, który daje nam te głaski niewątpliwie i pozwala poczuć bliskość i ciepło drugiej istoty. Oczywiście relacje bezpośrednie póki co nie będą zastąpione w żaden sposób przez nowe technologie, które oczywiście próbują wprowadzać takie rozwiązania, które upodobniają do człowieka jakąś taką postać sztuczną, która ma do nas się odzywać, czy ma sprawiać przyjemność w jakiś sposób rozmową, pochwałą, kontaktem takim słownym, czy nawet powiedzmy fizycznym, bo są takie na przykład u osób, które żyją z otępieniem, czasami są proponowane takie rozwiązania, na przykład sztuczna foczka, która jest mięciutka, która popiskuje i można ją pogłaskać. Takie metody oczywiście, które mogą w pewien sposób pomóc, czy ulżyć, czy zainteresować daną osobę, która choruje, ale no nigdy nie zastąpią tego bezpośredniego kontaktu między ludźmi. I ja tutaj się powołuję na osoby starsze, ale we Wrocławiu mamy fantastyczne kontakty, na przykład w klubach seniora, w takich ośrodkach, które też są dla osób, które już żyją z otępieniem, ale chcą się spotykać i czują się świetnie w czasie zajęć różnego rodzaju. Ale te zajęcia to jest właściwie pretekst do tego, żeby się spotkać. I bez względu na to, na co chorujemy, to jak się spotykamy z innymi ludźmi, to czujemy się na pewno lepiej. Ja sobie pomyślałam, jak pani opowiedziała o tym, że ta samotność może być bardzo różna, o takim samodzielnym rodzicielstwie, szczerze mówiąc, dlatego, że coraz częściej mówimy o tym, że w rodzicielstwie, nawet jeżeli wychowujemy dziecko w pojedynkę, nie jesteśmy samotni albo samotne, tylko samodzielne, bo otaczają nas ludzie. Co jeżeli my do tych ludzi, mówię teraz o samotności, nie potrafimy wyjść? To znaczy, jakiego rodzaju odwaga jest potrzebna? No to jest trudne pytanie. Myślę, że każda osoba w takiej sytuacji mierzy się z tym wyzwaniem i z pozwoleniem sobie na szukanie pomocy i szukania wsparcia, ale trzeba podjąć ten krok, trzeba wyjść z taką inicjatywą, bo wycofywanie się to jest no, pogrążanie się właśnie w samotności, a nie byciu samym, czyli w czymś, czego nie chcemy i co nas osłabia bardzo. Pytam też o to, bo byłam świadkiem rozmowy, kiedy starsza osoba, a wiemy, że to nie dotyczy tylko starszych osób, powiedziała, że ta samotność, która ją otacza, była czymś, co doskwiera, ale teraz już się przyzwyczaiła. I zrobiło mi się w zasadzie przykro. To znaczy, że my się przyzwyczajamy do czegoś, co nas tak boli, podskórnie mierzi. Na pytanie, czy ta osoba rzeczywiście czuła ból, taki psychiczny ból, czy cierpiała z tego powodu, że jest sama i się do tego musiała dostosować, czy się dostosowała, ale znalazła w tym byciu samej też przestrzeń dla siebie, na, nie wiem, na książki, na słuchanie muzyki, na różne realizacje swoich zainteresowań i czuje się z tym dobrze, bo to każdy ma inny poziom tej potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. A bywa tak, że my projektujemy to, co jest nam potrzebne na inne osoby i dlatego... A zawsze, zawsze. Dlatego zawsze jesteśmy to, tak? Subiektywni. Nie jesteśmy w stanie być absolutnie pozbawieni naszych doświadczeń i naszych potrzeb. Ma pani rację, oczywiście. Pani profesor, pani zwraca uwagę na to, że samotność, to jest dla mnie nowe odkrycie, może być chorobą genetyczną, dziedziczoną, czyli czymś, co trzeba leczyć, czy nie trzeba leczyć? Proszę powiedzieć, o co chodzi. Znaczy, to jest oczywiście taki skrót myślowy związany z badaniami, które no, dowodzą, i to nasze doświadczenie kliniczne też na to wskazuje, że z pokolenia na pokolenie są tendencje w niektórych rodzinach do większego niepokoju, nieufności, które są związane też z doświadczeniami poprzednich pokoleń. I im więcej tej nieufności, takiego niepokoju związanego z tym poczuciem, że być może inni chcą mnie skrzywdzić, że to nie są życzliwe osoby czy środowiska, to powoduje, że te osoby są bardziej samotne, bo się wycofują, bo nie potrafią wyjść właśnie naprzeciw albo z inicjatywą kontaktu z innymi ludźmi. Więc rzeczywiście nawet do 50%, w cudzysłowie, ale jednak dziedziczenie z pokolenia na pokolenie tej właśnie nieufności i dystansu, który nie jest dobry, jest obserwowana. To bardzo dużo, to znaczy, że bardzo. My z domu wynosimy takie przekonanie, że to, co nas otacza, jest dla nas niebezpieczne? Znowu z domu to tak nam się kojarzy, że jesteśmy wychowani w tym duchu. Oczywiście możemy być wychowywani, ale również genetycznie jakby już w naszych genach są zapisane pewne takie cechy skłonności do nieufności i do dystansu, takiego niepotrzebnego dystansu, prawda? Który ciężko przełamać, ale nad tym można popracować oczywiście. To jest też związane z takimi traumami, które genetycznie możemy mieć zapisane. Ja jestem trzecim pokoleniem osób, które doświadczyły wojny. Czyli to mogło być coś, co tak, zresztą teraz nauka mówi, że to rzeczywiście jest zapisywane i przekazywane i szczególnie to, co się dzieje w czasie porodu, czy to, co się dzieje w czasie ciąży, to jest coś, co mogłam dostać w spadku. Tak, dokładnie, tylko zapisane na poziomie już molekularnym. Rzeczywiście tak jest, zresztą wiemy, że środowisko wpływa na nas, ale nie tylko na nas, na nasze zachowanie i emocje, ale również wpływa na ekspresję naszych genów, co znowu po kolei może zmieniać zapis genetyczny w kolejnych pokoleniach, więc tak jak najbardziej. To jest fascynujące i takie niezwykłe, że rzeczywiście złe czy dobre emocje, przeżycia mogą tak wpływać na nasz również ten zapis genetyczny, który przekazujemy dalej. A złe emocje będą silniejsze? Ja bym wolała mówić o dobrych emocjach. Tutaj na nowy rok od nowa wspomnieć, ale rzeczywiście tak jest. Złe emocje niestety często bywają bardzo dominujące, ale jeśli dzisiaj porozmawiamy o tym, że dobre emocje pomagają w realizacji, i tu wracam do naszych planów noworocznych, jeśli będziemy je robić w takich dobrych, pozytywnych emocjach, to na pewno będziemy bardziej skuteczni i dobre emocje też pomagają w zapamiętywaniu, w skupianiu się, więc im więcej dobrych emocji wkładamy w różne nasze czynności, tym jesteśmy bardziej skuteczni. To jeszcze muszę się zapytać o to, jak się tego nauczyć, bo jeżeli coś mamy zapisane w genetyce, to co zrobić z tym, żeby to trochę osłabić? No czasami możemy sami sobie pomóc, chociażby czytając dobrą książkę na ten temat i pracując nad sobą, a czasami korzystamy z pomocy profesjonalistów od zajęć, po prostu, z zajęć, które dotyczą samorozwoju, po sięganie po pomoc chociażby psychoterapeuty. I taka praca nad sobą daje naprawdę bardzo dobre efekty i później jesteśmy po prostu szczęśliwsi. Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby na liście naszych noworocznych postanowień na 2025 rok zapisać, myślę tak ogólnie, zapisać wizytę u terapeuty albo wizytę u lekarza, u psychiatry? Czy my już jesteśmy gotowi na to, żeby to nie było stygmatyzujące? Jeśli jest taka potrzeba, bo to oczywiście nie każdy musi od razu korzystać z takiej pomocy, ale tak naprawdę nie ma definicji granicy między normalnym samopoczuciem a zaburzeniem psychicznym, ale ja tu uczulam na jedno. Jeśli źle się ze sobą czujemy, jeśli widzimy, że nie radzimy sobie, że nie funkcjonujemy prawidłowo, nie tak jakbyśmy chcieli, czyli jest jakieś bardziej lub mniej nasilone cierpienie psychiczne związane z właśnie tym nieradzeniem sobie, to powinniśmy skierować swoje kroki do profesjonalisty, czyli psychologa, psychoterapeuty, a być może też psychiatry. Natomiast jeśli chcemy po prostu zmienić coś pozytywnego w swoim życiu, w swoim stylu życia, teraz w ogóle jest nowa taki trend i specjalizacja w medycynie, styl życia, medycyna stylu życia. Tak, bo okazuje się, że to nie tylko tabletki, nie tylko operacje, nie tylko jakieś wyrafinowane badania są ważne dla naszego zdrowia, nie tylko psychicznego, ale i fizycznego, ale styl życia. Czyli wracamy do tego, co od zawsze nam babcie i dziadkowie mówili, żeby dbać o siebie i właśnie zdrowo się odżywiać, wysypiać, być aktywnym fizycznie, rozwijać się intelektualnie, czyli stawiać sobie nowe wyzwania, uczyć się nowych rzeczy. Uczyć się nowego tańca, pójść na kurs tańca, uczyć się nowego języka, spotykać się z nowymi ludźmi, pojechać w miejsce piękne, niekoniecznie za granicą, ale w Polsce, którego jeszcze nie widzieliśmy i odkrywać te miejsca, czyli robić nowe rzeczy, to powoduje, że będziemy czuć świeżość. Będziemy się rozwijać, nasze neurony będą się też rozwijać, będą bardziej aktywne. Patrzymy na siebie holistycznie, ale, bo my rozmawiamy z perspektywy dzisiaj Wrocławia, Warszawy, jak to zrobić w mniejszych miastach? Albo nawet na wsiach, gdzie nie ma z różnych powodów dostępu do tego, żeby gdzieś wyjechać, A tak samo potrzebujemy tego, żeby się rozwijać. Znaczy ja akurat uważam, że małe miasteczka i małe miejscowości czy wsie to są w ogóle uprzywilejowane, bo tam jest cudownie w przeciwieństwie do dużych miast. Czyli przyroda. Przyroda, przestrzeń, taki większy spokój, większa harmonia wydaje się życia i mniej takiego tłoku, mniej negatywnych emocji, chociażby w korkach w dużym mieście, które są bardzo destrukcyjne. I zajmują nam bardzo dużo czasu i wprowadzają negatywne emocje. Także wydaje mi się, zresztą z osób, które znam, które żyją na wsi, to nie są osoby, które migrowały, tylko po prostu żyją na wsiach czy w małych miejscowościach, to się wyrównuje. Ten dostęp też do nowinek, ale i możliwości, które tam są, wydaje mi się, że jest z tym coraz lepiej, ale może oczywiście się mylę. Ale wykorzystajmy to, jeśli żyjemy w małej miejscowości. Cieszmy się tym, drodzy Państwo. Puchnie nam lista tych dobrych postanowień na nowy rok, na 2025 rok. I lista rzeczy, z którymi powinniśmy zacząć od nowa, jeżeli tego nie robiliśmy, albo kontynuować, jeżeli robiliśmy to. I jeszcze jest jeden temat, który wydaje mi się niezwykle ważny w kontekście naszej psychofizyki, w kontekście naszej samotności. To jest duży temat. To są relacje, które mamy w rodzinie. Jak ocenić, czy one nam dobrze robią i jak sprawić, żeby robiły nam dobrze? No, to jest trudny temat i znowu bardzo indywidualny, bo są relacje dobre, średnie i bardzo złe. Są relacje, które są na tyle destrukcyjne, że właściwie no, działają ewidentnie szkodliwie na nas samych, więc tutaj wydaje mi się, że no, znowu wracamy do tego tematu zdrowia psychicznego i zdrowia społecznego, bo to też teraz jest modny temat, że żeby o to zadbać, to musimy mieć świadomość, że coś nam przeszkadza, coś jest nieprawidłowego i wtedy, jeśli nie potrafimy do końca sobie z tym poradzić, no musimy szukać pomocy. Ja pytam też w kontekście czegoś, co się pojawiło w dyskursie, to znaczy, żeby odcinać relacje, które nie robią nam dobrze. Tak, tylko że to jest takie radykalne podejście, które nie zawsze, oczywiście czasami się sprawdza i czasem to jest najlepsze rozwiązanie, ale no znowu, to jest bardzo indywidualna rzecz, bo po takim odcięciu się może być też olbrzymie poczucie winy i nieradzenie sobie z tą sytuacją. Nie jest to rada dla wszystkich niewątpliwie, chociaż mówiąc na skróty, oczywiście przyjaciół sobie wybieramy, a rodzinę mamy taką, jaką mamy i niekoniecznie to muszą być osoby, z którymi chcemy przebywać na co dzień. Czy my dojrzewamy do tego, żeby te relacje zmienić, naprawić, jeżeli chcemy je naprawić, albo no, ograniczyć, jeżeli uważamy, że one nam przez całe życie nie robiły dobrze? Bo też jest to doświadczenie, które jest do zaobserwowania, że dotyczy to często osób takich, ja mówię po 40, ale osób, które już mają w miarę stabilną sytuację w najbliższej rodzinie, osób, które mają dzieci albo nie mają dzieci, ale już ten temat też mają w miarę zamknięty. I one wtedy, czy my wtedy dochodzimy do wniosku, że jest to czas na to, żeby coś zrobić, żeby coś ustalić na nowo, żeby powiedzieć, jakie są nasze potrzeby, także w tych relacjach z rodzicami, z dziadkami, żeby powiedzieć, co nam nie pasuje i jak to zrobić, żeby nie być w tym wszystkim no, niewiarygodnym. No jest taki jeden z skutecznych modeli psychoterapeutycznych, poznawczo-behawioralnych, gdzie między innymi się wypisuje na kartce po lewej stronie plusy, po prawej minusy. Czasami to jest naprawdę bardzo dobre, żeby zrobić sobie, być może właśnie to jest ten czas, początek nowego roku, żeby samemu sobie ułatwić czy to decyzję, czy jakby analizę poprzez jakby zdefiniowanie, ale tak na spokojnie tych wszystkich za i przeciw. Tego, co nam nie odpowiada, co nas boli, co nam przeszkadza bardzo, a co z drugiej strony nam daje ta relacja. I jeśli uporamy się z tymi dwoma listami sami, bądź z bliskimi, z przyjaciółką, z przyjacielem, trudno mi powiedzieć, ale przeanalizujemy najpierw sami, później z kimś, komu ufamy, no to świetnie. Jeśli nie, no to znowu wracamy do tego, że być może ktoś musi nam w tym pomóc, ale to nie znaczy od razu, że musimy się odcinać, tylko najpierw to przeanalizować, tak jak przed każdą poważną decyzją, bo to jest poważna decyzja o jakby zmianie relacji w rodzinie. Czy na takiej liście plusów i minusów powinna być na końcu też taka informacja o konsekwencjach? To znaczy, że jeżeli odetniemy się, to konsekwencje też tej decyzji nas dotkną. Jeżeli się nie odetniemy, ale powiemy, to być może te konsekwencje przynajmniej na początku też będą dla nas no, trudniejsze, no bo ktoś się może obrazić, ktoś może powiedzieć, zmieniasz reguły gry. Mhm. Tak było zawsze i nikomu to nie przeszkadzało. Ja sobie tak to wyobrażam. A my chcemy jednak stanowczo powiedzieć, że tak było zawsze, ale dla nas to nie było dobre. No to prawda i te konsekwencje to zarówno są ze strony tych członków czy członka rodziny, jak i nasze własne. Nasze własne później przeżywania tych powiedzmy analiz, a później ewentualnych decyzji, to też mogą być bardzo bolesne. Nasze własne konsekwencje, których możemy nie przewidzieć i nasze własne emocje, które mogą być no, bardzo, bardzo takie trudne. Także nie zawsze poradzimy sobie sami z tym, ale myślę, że trzeba zacząć od tego zdefiniowania zalet i wad jakby tej relacji i co nas tak naprawdę boli. I myślę, że w większości, jeśli nie każdy terapeuta by doradził nam również po prostu rozmowę z tą osobą, czy z tymi osobami, których relacje nasze analizujemy. Puchnie nam lista. Lista jest coraz dłuższa, to dobrze. Ale słusznie pani profesor, pani zauważyła, że powinnyśmy też mówić o rzeczach pozytywnych. Ja bym chciała na koniec zapytać o to, jak zadbać o relacje, które już mamy, które są dla nas ważne i które chcemy poprawiać. I które nam pozwolą wyjść z samotności, jeżeli czujemy się samotni, albo poprawić jakość naszego życia, bo zwykle w jakichś relacjach jednak jesteśmy. Mówimy o relacjach, czyli żeby one trwały, to trzeba je podtrzymywać. Szczerze mówiąc, nie ma innej recepty na to. Czyli nie tylko oczywiście aranżowanie jakichś spotkań bezpośrednich, ale i kontakt telefoniczny, słuchanie głosu czyjejś osoby. No nie wiem, wykorzystajmy to, jak podróżujemy z pracy do domu. Ten czas możemy wykorzystać też na kontakt telefoniczny z bliskim, przyjacielem czy członkiem rodziny, żeby chwilę chociaż porozmawiać, żeby złapać ten kontakt na co dzień. To jest chyba jedyna recepta na to, żeby te relacje trwały. Chociaż są osoby, które się przyjaźnią i widują się raz w roku i też po prostu nie ma tutaj żadnych granic, ale myślę, że to są najczęściej relacje zawiązywane w bardzo młodym wieku, na poziomie szkoły podstawowej nawet, bo to są takie podwórkowe, głębsze relacje młodych ludzi, które później w starszym wieku też procentują. Tak, aranżujmy takie spotkania, na pewno warto je celebrować, a czasami po prostu spotkać się od tak, żeby bez jakichś specjalnych powodów, po prostu żeby pobyć razem. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam wrażenie, że zapełniłyśmy bardzo długą listę rzeczy, które powinniśmy zrobić od nowa albo o które powinniśmy zadbać w 2025 roku. Nie umiem powiedzieć, które rzeczy powinny być na pierwszym miejscu, a które na ostatnim, bo one się tak jakby zrównoważyły i mam wrażenie, że dla nas także będą ważne. Pewnie, żeby zacząć od siebie, tak jak w samolocie zakładamy sobie jako pierwsi maskę, a potem zacząć od wszystkich, którzy są ważni wokół nas, po to, żeby podtrzymywać relacje. Pani profesor Joanna Rymaszewska, psychiatra, była z nami dzisiaj w audycji. Serdecznie dziękuję. Zaczynałyśmy po raz pierwszy w tym roku od nowa razem. Zaczynamy od nowa i trzymamy się tego. Powodzenia życzę. Audycję zrealizowała ekipa Wrocławskiego Radia. Serdecznie dziękuję. Wydała Piotrka Masierak. Słyszymy się za 2 tygodnie. Ja, Joanna Mielewczyk, będę Państwu towarzyszyła. Audycja od nowa ma także adres e-mailowy odnowa@polskieradio.pl. Proszę tam pisać. Być może chcieliby Państwo opowiedzieć o czymś, co będzie dla Państwa w tym roku 2025 ważne. Ja chętnie poczytam i chętnie opowiem także w kolejnej audycji, gdzie i jak będziemy zaczynać od nowa. Wszystkiego dobrego. Od nowa. It could get the railroad for these workers. It could be. Sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, she spoke. How much do you love me, John? She asked. He answered, how much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the ocean with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say? Yes, and it is just as impossible for me to say how much I love you. My love for you is higher than the heavens, deeper than Hades, and broader than the earth. It has no limits, no bounds. Everything must have an ending except my love for you. There was more of silence as the two lovers sat on a park bench with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, her voice was heard. Kiss me, John, she implored. And leaning over, he pressed his lips warmly to hers in fervent osculation. Ruzzolando dai tetti di lamiera, indugiando sulla scritta, bevi Coca-Cola, scende dai presepi vivi, appena giunge sera, quando musica e miseria diventan cosa sola. La gioia della vita, la vita dentro agli occhi dei bambini denutriti, allegramente malvestiti, che nessun detersivo potente può aver veramente sbiaditi. E corre sulla spiaggia atlantica, seguendo il calcio di un pallone, per finire nel grembo di grosse mamme antiche dalla pelle marrone. E s'agita nel sangue delle genti dai canti e dalle risa rinvigorite, che nessuna forza per quanto potente può aver veramente piegate. Thank you.